Jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, pois baixamos a música. E como xa les decíamos antes aí no noso Facebook, para recibir precisamente a nosa correspondente Fernanda Follana, ali nos Ancares, ten preparada unha crónica interesante para todos nós. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio. Boa tarde a todos os ointes. Bueno, que tal pues, estades? Ben, ben. Nos aquí xa amainou a chuvia, parece ser que a partir de hoxe, mañán, xa teremos mellor tempo, e vos aí tamén, con moi bo tempo últimamente, non? Bueno, últimamente, sí, estes días, non? Estes días. Que, tres días, sí. Eu veño precisamente de darme un baño de sol, aquí aproveitando que saliu, por fin, porque en todo o mes de novembro podo che decir que non tuvemos ningún día de sol, todos os días choiva. Carai, sí, sí. Houve algún claro, pero bueno. E eu, bueno, iba che comentar, non, o importante que os que vivimos aquí no rural, pois isto o tempo, non? O claro. Que pasa cando ves que non, claro, que non sae o sol. E eu teño unha ruta aquí, cando ven o inverno, porque en Becerrea, pois, ás 3 da tarde estamos sin sol xa. Carai. Temos aquí a montaña. Sí. Ah, falando de rutas, te vin aí no teu Facebook o trail por Guillén, non? Sí, sí. Estamos preparando un trail porque, bueno, xa vos contarei, pero podo, sí, sí, sí, podo, sí, igual anticipalos. Continúa, continúa. Temos o proxecto facer un raid de orientación destes que vos teño comentado que son a nivel galego e que son moitas probas, pois temos pensado, estamos valorando facer un aquí en Becerrea. Ajá. Para o mes de febreiro próximo, co cal xa vos terei que informados, así que andamos buscando camiños e preparando os percorridos. Claro. Por eso estaba aí, pero este que vos vou comentar é o que vos decía, que como aquí pónsenos o sol moi cedo, non? Xa sí. As 3 da tarde empezará, non temos sol. Entón vemos, miras de frente, ves todos os Ancares, e San Román de Cervantes, soleado. E entón eu sei, aunque dá pereza, que me movo aquí 2 kilómetros hacia o sur e que xa topas unha ruta con sol, non? Sí. Entón, pois, bueno, veño de facer un camiño que lle chaman da Antiga, que, bueno, que despois empata cun roteiro que hai que lle chaman a Ruta da Auga. E que era un antigo, chamanlle da Auga porque é o val do río Narón, que despois é o Cruzul, e que é o principal afluente do río Navia. Ten os nomes estes de Narón, Ferreiros, Cruzul, logo xúntase con Avia, pois aquí xa na Borquería, cerca de Cervantes, non? Pois esta ruta da Auga, daí ven a traída de Becerrea. Ajá. A Auga nosa ven de aí de Narón, e entón por iso lle chaman a ruta, porque ven por aí, pois, a traída de aquí. E era un antigo proxecto que había de carretera, pero quedou truncado, o sea, non se continuou. Tan só se marcaron como hasta o quilómetro exactamente 6, que era para ir a Quiroga, o sea, dirección todo sur, pois aí podense ver os mojones, os hitos da carretera, que era un proxecto posible para chegar a Quiroga, que sería unha ruta bastante dura, porque habría que pasar pois a Serra do Cebreiro e despois o Caurel. Claro, claro, claro. Sí, sí, lógicamente. Parece así que dices como querían ir a Quiroga, non? Claro, e de feito, nos chamámoslle carretera de Quiroga, aí a esa carretera. Que vai, pois, hacia o sur, con ese sol magnífico, que eu hoxe iba por aí, iba pensando en Navia de Suarna, que lles gusta moito alcumar os povos, non? Sí. E que entón teñen un nome que é os axeados, que son os de Quintá de Moya. De Moya. Chamanlle os axeados, se ve que lles pasa aquí como un Becerrea que non ven o sol, e despois están os lagartos, que son os de Vila Quinte. Que son os que se poñen ao sol. Que son os que teñen por sol todo o inverno. Claro, claro, entón, claro. Entón, agora estábamos acordando de eso, estábamos acordando dos pobres de Quinta de Molla e algúns máis por aí, claro, que estás nos, nas vaguadas que lles chamas, pois que lles chamamos aquí a Vicedos, non? Uh-huh. En Cervantes, moito chamanlles a Vicedos, que son sitios onde polo, pola situación, pois que... Eso que duran as xeadas agora, cando empeza a xear, duran días e semanas, sí, sí. E se lle dá por aí meses. Porque non lle dá o sol, claro, lóxicamente, sí, sí, non sí. Non lle dá o sol, claro. Queda a xeada, e se non chove, sí, sí. Pois chega o momento en que en este sitio xa se umbría, de onde non, non hai sol, pois que queda caram... se nevara. Carambelos por aí, sí, sí, sí. Tamén, sí, sí, sí, verdad, sí. Que curioso, e claro. Al final acabase todo poñendo... branco e dis, sí, pobres, sí. Que teñen como xa o inverno é duro encima por a, en eses sitios, tes 5 ou 10 grados casi, casi menos, non? Claro, claro, claro. E bueno, pues dito isto, conto vos unhas cousiñas así de actualidade, breves. Claro. E despois vou retomar un aspecto que me quedaba, que falábamos outro día en Radio Cornellá, non? Sí. En Galicia, sobre a despoboación, que me quedou aí unha cousa moi... que vos quería contar, pero vos la conto hoxe, non? Claro, claro. Entón, así, facendo un repaso, pois temos que este fin de semana en Betarreá temos a festa do mexillón que vos tiña comentado. Sí. É pasado mañán, o sábado, o sea, que sea o día 7, entre os dous festivos, non? Ajá. E, bueno, pois no Mercado Gandeiro, pois, imos comer mexillóns por un tubo. As galla. Ai, galla, en fideuá, ai, galla, esa tamén. Moi ben, moi ben, moi ben. Voy a xeitar un fideuá e o vapor. E despois os bares, pois, se vides por Betarreá, haberá en todos os bares tapa de mexilón. Mexilón, sí. E despois, aproveitando a festa, a asociación local que se chama As Candelas, que é a patrona de Betarreá, vai montar un mercado de Nadal. Xa sabedes que é como para recaudar fondos con cousas de artesanía e bueno, pois que vai estar moi moi interesante. E temos tamén xa, imos estrenar tamén estes días, xa se anticipo moito do Nadal, un belén artesanal, que leva xa 20 anos, e non sei se vos terei falado del, leva 20 anos facéndose en Becerreá, e é pois unha artista local que se chama Olimpia León, que é de Cadoalla, leva pois eso, antigamente o belén o instalaba como era de Cadoalla na Igrexa do Santo, que é unha destas xoias do románico que temos por aquí na zona, no século XII, originariamente, non? E aí estaba instalado todos os anos, o que pasa é que había que quitalo, claro, montalo, desmontalo. Ah. E chegou un momento en que o volume de cousas que teñen é tal que se fai moi traballoso, pois, montalo e desmontalo. Claro. Entón, agora, estiveron buscando un local para que quede fixo. Xa para que quede que non ter que desmontalo, que quede para o ano seguinte. Co cal, como novidade este ano, pois vai estar nun bar da vila, un antigo bar que hoxe está cerrado, pero a propietaria María Jesús deixoulles o local, que era o antigo bar Avenida, na carretera de Navia, que seguro que a moitos lle sona, non? Claro, claro, claro. Entón aí xa está montado un, pois, un belén que é impresionante, que ten unha cousa moi curiosa, que é que todos os motivos é como recrear a vida de aquí da montaña dos Ancares. Entón podedes ver, bueno, pero unha pasada, de verdade, que se podedes buscar no Facebook, se queredes, a Olimpia León, e, bueno, tamén o seu fillo, Alejandro, Pilar, e máis Alberto, que son tamén dunha asociación cultural, Zoela, chamase a asociación cultural, e aí, pois, tedes vídeos onde se pode ver e se ve realmente, pois, o que é, porque... cun detalle tremendo, pois teñen unha panadería co forno de pan, teñen xente facendo zocas, comendo pulpo na malla, claro, non sei, que todo a horta con detalle de froitos, berzas e todo pois o detalle, que non sei que dicir, pois despois claro, está o castelo de Herodes e tamén o Nadal, pero sobre todo eu o orixen, porque eu bueno, levo vendo toda a vida, non, e ves como foi avanzando. O orixe fora unha reproducción en pedra que fixo Olimpia da Igrexa do Santo, deste templo románico. Del templo románico de aí, sí. E fixo con pedriña desta caliza e pizarra que atopou por aquí pola da zona, pois fixo a reproducción. Despois empezou cas pallozas. Anda. Porque son todo construcións de aquí, non? Os horros. E, bueno, o que vos digo que non hai un detalle, a día de hoxe, despois, porque ela, claro, traballa todo o ano, non? Ten moi boa mao, e que recrea todo, e que os animais... Unha artesana. No, sí, sí, que tedes que... Se tedes ocasión, mirade os que non poidades, mirade o... Porque teñen posto un vídeo precioso en Facebook. Que volvía a repetir o nome. A ver, por exemplo, se pos Olimpia León... Olimpia, creo que non sen si é con Y, non estou segura. Pois aí un pouco podes buscar, buscala, non sen si é artesana. Non sen si atopas. Sí. E entón aí ten un vídeo donde fai un repaso, así que para min ainda tiñen que ir máis despaciño, porque, claro, é tan grande que xa o vídeo dura minutos, pero pa velo ben tiñen que pararse mellor, porque teñen os chorizos da matanza tamén. Ajá. Teñen todo o que vos poidades imaginar, que eu xa ahora xa non sei que decirvos. Co cal, que de verdad moi recomendable, que si vides a Becerrea, que viñades ver o Belén, sí. Porque agora pues, está, además, é moi grande, non penséis que ocupa o, prácticamente o local. Después, a parte que tamén teñen moito arte montando, porque puxeron, recrearon como unha fervenza, así xa este ano bastante grande, co cal... É dicir, merece moito a pena, non? Entón, darlle esa noraboa por un ano máis. Claro. E animarmos a todos, porque vai estar durante todo o Nadal, se vides pois pola zona, os que podades vir aquí pois a montaña, que non deixedes de visitar este Belén en Becerrea. Belén de Olimpia León. De Olimpia León. Moi ben, moi ben. E se non, xa o compartirei, a ver se o comparto logo no meu Facebook. Sí, claro. Ou se non, porque claro, non me dei de conta de igual poñelo. Okay, porque claro, a veces non sei, a xente a veces non ten os Facebook abertos. Sí, claro. Vale, vale, pues, ten amistade. Despois podemoslo compartir entre todos. Sí, está ben. Sí, porque de verdade, aunque non viñáis, sí. Incluso lles vou pedir que deberan gravar un vídeo como máis despacio, non? Porque poñen así un villancico moi chulo e claro, vai. Pero eu quería velo máis, entonces vou ter que baixar. Pero esa terminada, entón baixarei. E sí. Bueno, mira, tamén dicindo de que quería vos comentar que outro artista que é de Baralla, en este caso Miguel Fernández, que é dibuixante de cómics, pois vende, presentou a semana pasada nas Nogais, xa temos tamén falado del, creo, porque o ano pasado presentara o segundo capítulo, agora presentou o terceiro do cómic A Espada de San Eufrasio. Uh-huh. E presentou o terceiro, como decir, volume, non? Sí. Entón, como está ambientado este cómic, que ten unhos debuxos en cor tamén preciosos, e penso que este que está ambientado como en Dongos, porque eu vi algo así por encima. Uh-huh, e chamase Trato co Demo, este terceiro... Trato con Satanás. Trato, bueno, pouca diferencia debe haber, non? Sí, pero bueno, o título é A Espada de San Eufrasio, o autor Miguel Fernández. Se o queredes consultar tamén. Eu penso que como ten en venta, pois incluso que se poden ver algúns trozos de alguna páxina, de exemplo, para que vexades, porque tiña pois o cebreiro debuxado, e agora eu xa lle vin aí a torre de Dongos, esta torre medieval, donde supoño que na Galicia medieval, donde ambienta pois estas historias tan bonitas, non? Claro. Tan interesantes. Eu teño que ver a ver si as consigo, porque ademais, pois é da miña quinta, Miguel. Miguel Fernández, sí. Sí, e é un, de verdad, un artista, pois, un debuxante moi bo. Sí, está editado en Diabolo Edición, sí. Diabolo, Diaño, Satanás, sí. Todo un pozo de maldad, ese cómic. Muy bien. Creo que nos gusta ver na ficción, non? Sí, nunca. Na realidade. E despois, pois, temos xa unha cita para este fin de semana, que é con Piorne do Anda, que tamén están celebrando o sol, e din que vai haber roteiros, sabedes estes roteiros que teñen as 10 da mañán todos os domingos, pois esta semana van ser mañán, que é festivo, e o sábado. As 10 da mañá, pois, podes ir a caminar con esa capalloza Casa do Sexto, Sálese de ali, esta palloza de Piornedo, con estas iniciativas que teñen de sendirismo, rutas guiadas, onde te enseñan, pois, sitios que, de verdad, que non os que non somos dali non pensas que poden existir. E Lola e Solina, que son as que levan estas... A Casa do Sexto, non? Sí, é a Palloza Museo. Ajá, que, pois, ali é de Isolina. De Isolina é Fuco, que é artista tamén artesano, ali ten o seu taller de cerámica. Ajá. Vende tamén cousas moi que merecen a pena, non? En Piornedo. Claro, claro. Co cal outro sitio onde se pode ir estes días, non? A partir das 10 da mañá, dixeste, non? Que por certo, sí. hai un teñen na súa páxina unha árbore que donde hai 4 persoas aí, John Canciño e o Carón, que de verdade que é unha foto preciosa, non? Unha fermosura. Que... Mire, que árbore? É o teixo? Debe ser, sí. É un teixo grandísimo. Sí, é que hai un teixo que é do que falábamos, non? No Monte de Piornedo, sí. Das árboles... Ah, xa... Ese non será un cardallo. Posiblemente, está o carón de... Que moi gordo, non? É un árbore grande. Gordísimo, sí, con... Ahora non estou vendo, pero sei caldísimo. Con musgo arredor, sí. Exactamente. É que creo que hai uns carballos na zona de Piornedo, sí, que son impresionantes. Esta é unha mostra, non? Sí. E eu nunca cheguei a eles. E teño moitas ganas de apuntarme, pois non sen cal é a ruta na que se visitan os carballos estes, pero teño ganas de ir e poder velos con elas, porque eu ando por aí un montón camiñando e son sitios que se non eres da zona, pois que non chegas, non? Porque bueno, ao final os que somos de fora, pois vas facer a ruta e o que queres é acabala, non? Claro. Non te vas metendo polos sitios como se meten eles. E que, como son guías, por así decirlo, e ao mesmo tempo, pois, as fotografías que vais a sacar por ali teñen que ser espectaculares, non? Acabo de ver precisamente unha xiada, non sabes? Os carambelos que se ven xiados dunha pequena especie de cascada de auga, sí. que bueno, é precioso, non? Bueno, e é que este fin de semana ten que estar de espectacular, Piornedo. Claro, porque claro. Xa o que diste, habrá caramelos, queda neve, que se ve desde aquí, co cal, bueno, con este sol que hai, pois aí xa es vía que están dicindo que van facer por partida doble roteiro, claro, para aproveitar pois as circunstancias, porque sabe Dios despois como ven todo, non? Sí. Moi ben. Esa ruta que ti lle recomendas precisamente a ruta de Piornedo, rutas dos domingos que lle chaman eles, non? O encontro na montaña. Sí, e que aí o tedes moi ben indicado, simplemente poñedes en Facebook Piornedo anda. Sí. Xa sale con esas pegadas de oso que teñen aí de emblema, aí ven o teléfono. Co cal, pois, é preferible reservar, son 4 euros. Ajá. E a ruta dura 3-4 horas e é unha ruta pois tranquiliña para ir explicando cousas, lendas de Piornedo que hai moitísimas. Eu teño, pois, teñeme contado de mouros, de da guerra, de cando Donisa era unha república independente. Sí. Teñen un montón de historias que dá gusto de verdad ir ca xente de Piornedo, pois conocer ese entorno que tan coñecido e tan descoñecido, porque cando te pos en Piornedo a meterte por que non é só subir aí o Mustallar ou o Cuiña, claro, ou que ten sitios, porque é como unha zona, sabedes que é como un val glaciar, de orixe, sí, glaciar, e entón, pois ten estas rocas graníticas que de granito, que lle chaman como morrenas, que arrastraba o deseo, a lengua do glaciar con ela, claro, e bueno, e hai uns sitios por aí que son... Que eles os poden enseñar ben e merece moito a pena. Precioso, sí. Eu a ver si consigo ir, si dou ido, como decimos aquí, porque me quedo aquí. E outra dos sitios que teño aquí apuntados que, bueno, cando veña con alguén que lle apeteza caminar, pois vou aproveitar e ir, porque sempre os daqui vamos aos sitios cando hai turistas. A Palloza xa paga a pena, aunque ainda que non se camiñe por ali, a Palloza xa paga a pena visitala porque é un museo en sí. A Palloza, si, non sei se temos falado, é unha pasada a Palloza de aí. E que además eles tiveron xa unha iniciativa moi temprana, porque é a zona de aquí. Xa nos anos 80 decidiron conservar todo. Co cal teñen os enxeres todos de que eran de todo, antigo, están aí expostos e hasta teñen pitas dentro, bueno, dividida a Palloza como era, desde logo, que decir, se a faz a propósito non a faz tan real como é esa Palloza da Casa do Sexto, sí, que chaman porque que foi que a deixaron de habitar, e xa así a deixaron, non lle tiraron nada, nin a utilizaron de corte, nin para almacén, nin nada, é dicir, xa o fixeron pois museo. e está recoñecido como museo. Sí, sí, sí. E además, y aparte, todos os que queiran poden se meter na súa páxina, me parece que se chama Palloza Museo Casado VI, que ademais ten un plano da planta baixa onde se recollen todos os detalles de localización, o tear, o cortello, a cociña, a alcoba tamén, onde estaba a corte das vacas e o cortello. Bueno, sí, porque eso de que vivían as vacas... É que, si vas ali, pois ves realmente como se repartía o espacio. Claro, claro. Hai habitación dos maiores, non? Dos maiores. Pois están as dos nenos, as cunas, as pitas noutro lado, as vacas, os coches. Sí. Despois como un altillo, bueno, o sitio onde facían, contaban contos, non? Sí, sí. E un forno, tamén, un forno tamén, sí. E parece increíble que o que dá de sí. Sí. Esa parece unha casa destas dos japoneses que meten todo. Pois... aí estaba toda a familia vivindo e a Palloza é moito máis grande do que dá para máis do que está por fora. E eles teñen todo cuidado e levan moitos anos, levan enseñando. Así que sí que, vamos, eu aí sí que estive un montón de veces na Palloza. Na Palloza sí que fun, bueno, sempre que ven a alguien, pues, levo salir pa cabeza, vexan porque... está moi ben. Paga a pena, unha das nosas construcións ancestrais, exactamente. Sí, e esa é auténtica, porque esa quizás sea única que conservaron, es decir, que pasou de estar vivindo nela a ser museo. Sí. Prácticamente, porque non lle fixeron reformas. E aí o señor, o pai de que é Isolina, que é da casa de aí, pois ahora non me sale o nome, pero el teitaba, era teitador de Pallozas. Ajá. E era o que teitaba tamén. Pues o cal tamén, sí. Inda máis valor, lóxicamente. Máis valor. Claro que sí. Claro. Manter... Bueno, sí. Dios, perdona. No, que manter a tradición é o que facía falta. Sí. Dime. Sí, porque, bueno, sí, digo, pasamos, vamos á última parte que tiñamos de continuar, capítulo 2, sí. Segundo, non? Sobre sí. A despoboación. A despoboación, sí. Sí, que vos decía, unha iniciativa que é privada para... que din que ten como objetivo... axudar ou a repoblar os povos, aunque, bueno, eu penso que as empresas ao final son un negocio primeiro que nada, pero, bueno, se axudan. Ahora, isto, a ver que pensades vos. É unha páxina en internet que se chama Galician, está en inglés, pero eles son de Lugo, Galician Country Homes. Entonces é como unha páxina destas de internet e inmobiliaria que se dedican a vender, pois, edificios ou casas no rural, pero tamén aldeas enteras. Anda. Entón, esta xa saliu porque, curiosamente, eu estaba preparando un examen de inglés, entón miraba na BBC a ver si practicaba algo, non? E me encontro con un reportaxe, pois hai a semana pasada, ou, bueno, non lembro ben o día, pero recientemente. Encontrome con un reportaxe e digo, pero si isto é Lugo, é ali xusto, e era esta xente que son de, non lembro si, creo que de Rábade, chamase Rosy Costolla, ela, e o seu marido si que é inglés, que é Mark Atkinson. Entón, pois se viñeron a montar unha inmobiliaria que a idea de vender aldeas abandonadas, non? Ajá. Entón, comentábamos que hai actualmente en Galicia 3.562 aldeas abandonadas. Caray. E é unha aldea abandonada máis cada semana, non? E entón, este matrimonio, pois, galego-británico, o que fai é reunir a documentación e, bueno, se ve que iso é bastante difícil para intentar vender o pobo enteiro. Caray. Os clientes son principalmente xente estranxeira, millonarios pois de Londres e de Estados Unidos. E curiosamente, isto chegara así a poñerse un pouco de fama e pois por eso a BBC lle dá fixo seco e todo eso, porque a actriz Whitney Paltrow pois o ano pasado en Nadal fixo unha lista de regalos, de agasallos, e poñía que entre os posibles agasallos que se lles podía facer era unha aldea en Río Torto. Entón, facía referencia a esta inmobiliaria onde lle podían comprar ese regalo, non? Entón, bueno, vale. Aquí, pois, o que di Rosy Costolla, que é a lucense, pois di que ela que é consciente de que está vendendo parte do que é a súa terra e a historia de Galicia, non? Sí. Entón, o que din eles, que o que pretenden, pois, é repoboar. Repoboar, pois, claro. pon se queda unha iniciativa pois para iso, non? E pon un exemplo de que vendeu unha aldea, que non se encaldea porque non a nombra, e que fixo un casting entre 200 candidatos, que ao final a comprou, pois a mercou un home de un cliente de Londres, unha clienta, me parece máis ben. Lle vendeu, pois eso, fixo un casting, pois para garantizar un pouco que quedaran boas, en boas mans, non? Entón, bueno, para min isto, pois, aunque, bueno, vender unha aldea a alguén de Londres, pois non me parece mala que sea malo, bon, non, nin mellor nin peor, pero claro, pensas que poñer por sistema, a ver, tú imagínate que nos compraran, pois, estranxeiros. Claro. Non sei, tamén supoño que tería o seu, a súa parte, pois, un pouco triste, non? Claro. Non sei como ves ti. Sí, sería como desnaturalizar o propio ser galego, non? Claro, porque se dis que un pouco as aldeas non son só as pedras ou claro. A superficie, tamén o que teñen de forma de vida. E a sociedade en sí, claro. Que, claro, a cultura, as cancións, sí. O as variantes lingüísticas, eso de decir, pois, camiois, como dicen, sí. Pois por aí, non? Ou chama... Eso, claro, eso, pois, alguien que vende fora pode aportar outras cousas, pero... Sí. Pero bueno, hai cousas que... Pois, non. A ver, si ten algunha alternativa para que a xente se conciencie de que Galicia é algo máis que un lugar ou unha parte de que se pode vender, o mellor, pois, bueno, pois a ver si... Quizás de parte da administración... Poida poñer un poquinho de coto para que isto se manteña mellor, pero sí, claro, como pasa no caso de Verín, por exemplo, sabes que quitaron, ou polo menos a Xunta ten previsto facer desaparecer o paritorio, que as mulleres daquela zona de Verín e o seu entorno teñan que ir a parir a Ourense, pois lóxicamente eso equivale a que despoboa cada vez máis o rural, non? Pois xa che dá outro motivo para irte, non? Claro. Xa, pero, pois mira, con respecto a esta páxina, solo vos comento un par de cousiñas, porque sí. Me estiven revisando e atopeime que co título de Magnífico Palacio del Siglo XIV nos Ancares, está a venta o Pazo de Quindous, non? Vaya. E para que vexades despois un pouco o tipo de propaganda, non? O patio central é máis grande que algunhas plazas de pueblo. Cara. Non, porque vexades como anuncia, non? E este pazo, que o puxeran xa a venta, porque debían de ser os mismos, pero con outro nome, así polo que andive neu, estive a venta no 2013 xa por medio millón de euros, non? E nestes momentos está a venta por 225.000 euros. O sea que rebaixou xa a mitad xa. Máis da mitad. Carai. E é un monumento Vic, mira que falábamos de monumentos Vic, pois este é outro monumento Vic, aquí nos Ancares, do século XIV, con dous torreóns cilíndricos, un escudo heráldico e ese gran patio pois interior. E como din eles, é difícil de describir unha propiedade desta categoría. Hai que verlo para creerlo, poñen na páxina, non? Mágoa do noso patrimonio que se este a esmorecer dese xeito, non? Que non se arregle, que non haxa que poida. Eles din que con 20 para vendelo e que calculan que unha rehabilitación pois costaría como mínimo un millón de euros. Carai. Co cal, pois claro. Bueno, pero unha pena que as administracións non... Que o patrimonio non faga caso. Algúnas veces, cando queres rehabilitar a túa casa, dicenche que tens que poñer tal tellado e tal forma... E outras veces parece ser que o patrimonio non interesa tanto e tanto lle da que se restaure como que non. Os propietarios pois estarán a ver se cae ou a ver que lle pasa. Claro. Se tens que meter un millón de euros... É moi difícil, parece que acaban de o tellado, pon aquí que está en bo estado, parece que o acaban de restaurar, non? E vos poño, se queres, non sen última cousa que vin aí tamén a venta, o camping dos Ancares está. Vaya. En 290.000 euros, non sei se sabedes cal é, sí. O que está ali no Faval, un pouco mosteiro, chámase, na carretera de Doiras, pois tamén. Vale. Pois queda anunciado que todos os nosos ointes saiban que parte da nosa Galicia está en venta, non? Bueno, continuaremos con esta crónica tan interesante que nos falas noutro momento. Despedímoste ata vindeiro xoves, cando menos, non? Nos veña. Que teñas unha feliz fin de semana, a disfrutar. Pois unha aperta a todos o mismo, que pasedes moi ben. Moitas gracias, Fernanda. Vale, chao. Bueno, queridos ointes, así decorreu este noso programa Galegos no País. Dúas oriñas de radio con informacións, con música, con intervencións dos nosos correspondentes. Ata a vindeira semana, o próximo xoves, volveremos a estar aquí á mesma hora. Que sexan felices.